nga na ko defal la ca war bu dee manqué mu mottali ko bu dee loolu daa nekk beteex ba yooyu mu jox ko yeneen su boobaa itam weccante wa dara du ca sikk moo xam ba ñu wecce dañoo ràññeeloon dërëm yaag dinaar ya moo xam ràññeluñ ko woon ñoo ci yam léegi nag bu kenn ka ne nañ ko wéel kenn ka ne déedéet dañ koy tebbi dañuy seet bu fekkee ba ñuy weccee jotuñu woon a ràññeel ay bërëm aki dinaar mooy kii ne wutoon dërëm yi kii ne dinaar yi su fekkee loolu amu ci woon su boobaa kon boo xam ne nee nga dan wuy ci weccet bi buñ ko dindi kooku la ñuy fekk si ka bëgg a bañ dañ nga wax ne ko déedéet suñu laa bañ bu fekkee dañoo ràññeeloon nag bërëm yaag dinaar ya kii ne bërëm yi kii ne dinaar yi nag su boobaa bu kenn ko bañee ne man dëggatuma dañ ko wax ne ko wax nga dëgg kenn ko ci forcé ci yooyu jamono loolu nag mooy àtte bu fekkee ne léegi yàggut te jóguñu fañ te taqaliko wuñ maanaam jóguñu fañ toogoon daal ba taqaliko mu des nag bu fekkee gannaaw bañ teqaliko wala gannaaw ba mu yàggee moom itam moom lay takk di wax naa xaasinuhu annahu isattuliha ala ma dukira min naqsi al wasni aw al xadadi aw al rasaasi aw al nuxaasi aw al maxshuusi baada mufaaraqati al abdaani wa in lam yaxsul toolun aw baada toolin wa in lam taxsul mufaaraqatun fa in radiya aaxidu lmaciibi majjaanan saxa alsarafu fi ljamiix illa fi naqsi al xadadi fa laysa lahu arida bihi majjaanan ala almashhuri wala budda min naqdi sarfi fiihi wala budda min naqdi sarfi fiihi dafa bëgg wax fi naqsi al xadad sawaa un qaama bixaqihi fiihi wa talaba albadala aw radiya majjaanan wa alxaqa allaxamiyu bihi naqsa alwasni fi ma ida kaana attaxaamalu biha wasnan kon tak-tak bi mooy bu fekkee ne gannaaw bañ weccente ba mu yàgg mbaa gannaaw ba yàggut sax waaye tàggalikoo nañ kenn ka dafa gis kenn ci sikk yi nga waxoon léegi kon nee na moom mi gis sikk si bu fekkee nee na mën naa kuufar tee te duma ci wax dara kon wecc ba daal di wér ci mboolem yooyu nga wax yépp dara du ci sikk nga seetee ci benn rek mooy bu fekkee ne limba moo manqué bu limba manqué moom te danga xas na yàgg mbaa teq tàqalikoo nañu moom moom ma yor limba manqué ba du mën a wax ne naa kuufar tee du mën a wax nañ ma ko yokkal ba tey moom daal yooyu jamono faww dañuy teb bi weccet wa donte moom nee na mën na maa muñ téye ko it kenn ko nangu bu ko waa ji ne woon mën naa laa mottali ba mu matit tutax ñu nangu ko faaw dañ koy tebbi te wax ne bu fekkee ne itam dafa nekkoon luñ jëfalante ci kaw peese te loola ci peese lañ koy jëfandikoo it soo baa it noonu la bu xasee manqué itam xas yàgg moom jeex na faaw dañ koy tebbi waxal moyenu maa ndax lu ñu ràññeeli la nga xam ne wusha jareef na ko maanaam raxeef na ko muy am njaxas kadalika naka noonee la aw ya joosu wala dana dagan fii ci moom albadalu wecc ga maanaam wottee ko leneen mooy jox ko leneen dara dudun dénk-dénk ñu mujj ñi maanaam bu fekkee ne ganaa bañ jëflantee ba noppi kenn ka dafa gis la mu yor mu nekk lu ñu rax maanaam jaxas ca lu ca bokkut mooy maaxu joosu waaye daa fekk itam ñu ràññeeloon ko ca ba ñuy waqante ca weccet wa niki ñoom ñëpp ñoo bokkoon ràññeel kii ne ko dama lay wecc dinaar bii ci dërëm yii xam ne kii nee na dinaar bii kooka it nee na ko ci dërëm yii xam ne kon ràññeel nañ ko ñoom ñaar ñëpp mbaa kenn ka ràññeel ñoo ci yemoo loolu mooy moxayen jim ci tudd su boobaa am nañu wax ne ba tey moog lee nga weesu ñooyam mooy bu xasee yàgg daal moom bu fekkee ne ka yore sikk sa nangu naa muñ rekk téye ko loola baax na waaye bu bëggee laaj ñu weccee ko ba yeneen moom des ko nangu faaw des koy tebbi kunda loolu mooy benn wax bi bi ci des nag moom daa wax ne ah kay bu nee nañ ma jox yeneen mooy yajuusu fiihil badalu boobu wax loolu bëgg wax bu nee nañ ma jox yeneen te ñu wéyal weccet wi ñu ne ba tey loolu manees na ko manees na koo jox yeneen te ñu wéyal weccet wa wax bu njëkk bi nag moo doon moom loolu mënta nekkati moom kay day jàpp ci li mu yor ànd rek na mu sikkee mooy nañ ko raxe mbaa boog bu bëggee tebbi tebbi rek waaye jox ki leneen moom mënta nekk ñee ne déedéet jox ki leneen mën naa nekk bu wér-wér kon loolu moo nekk taraddud ji muy wax nga bañ a fàtte ne itam fii nga toll kat mooy baada mufaaraqatin aw toolin maanaam atte bii nga atte mooy bu fekkee ne booba fekk na mu yàgg ba bok fekk na ñu tagalé ko waye bu fekké ni yagut tagalé ko won atté won ko légui bo wessuko wa haythu muqiba fofu xamni nak attef na tebbi ci do way waxay su muqiba fofu xamni attef na firiga firi moy tebbi fa asghuru dinarin kon day gënja dalay dinar moy gënja tuti dinar de du lepp illa an yataghaddahu dara bu ko jegi fa akbar ko bu gëna magi min hu ci mom lal jami hu way waxu ñu lepp yana bu fekke ne ci joxe dinar ta am ci yisuk dinar e da tonu ci misal da am dinar bo xamne wéccatam juroom dërëm la am dinar bo xamne wéccatam fukk dërëm la am dinar bo xamne legi ñaar fukk dërëm la sa kon neena bu fekke ne legi manam dërëm yi mo am sik bon dañuy sét li mu dërëm yi nga xamne mo sik mu sét lu tollo mom ci dinar yi rek mu yaqku te lepp bañ yaqku mané bu fekke dërëm yi ci joxé won ben ci sik ba ci ñaar ba ci ñett ba ci ñent ba ci juroom wa yeesu juroom wa kon legi li ngeen wéccanté won ben dinar bu nga xamné mo wéccu ko juroom dërëm ben rek lañ cey génné mu yaqku wa ko defé mom mu ñu joxon dërëm yi dañu am sik mu delo juroom dërëm ke delo ko dinar dinar bu nga xamné mo tollo gën ci andé di wéccati juroom dërëm wa na tekké né bu fekké né légui li yaqku ci dërëm yi ba tax ñu war ko dindi dafa upp juroom ki muy juroom ben jëm juroom ñaar ba ci fukk wa ba légui dañuy sét dinar ba nga xamné mom moy wécc ko fukk wa ñu tébi boba borom dinar ba jël dinar ba borom dërëm bi jël fukk dërëm wa bu fekké nak légui la yaq ci ay dërëm upp na fukk ñu ngi tambalé fukk ben jëm ñaar fukk wa kon nak légui dinar bu gëna magé ci dinar yi xamné war wécc ko ñaar fukk boba yaq ko lim bëgg léral dal moy légui bu ñé sik am na ci dërëm yi ba dañu wara tebbi wéccé bi bu fekké dinar yi koy wéccé da wuté am na ci yo xamné seen wéccé juroom la am na ci yo xamné seen wéccé fukk la am na ci yo xamné seen wéccé ñaar fukk la du yaq wéccé bi lepp lepp dañu sér rek lan mo yaq ci dërëm bu dool dalé ci ben ba ci juroom kon ñu wara tebbi ko ci wéccé bi dinar yi moy bu ci gëna ndaw rek ba tolo muy bu wéccé ko juroom waaw kon non rek la su fekkee ne li yàqu ci dërëm yi ba ñu war a tey bi wecc do ëpp du fukk xam ne mi ngi tàmbalee fukkal benn jëm ñaar fukk kon nag léegi dinaar ba daa wecc ko ñaar fukki dërëm waaw booba la ñuy teg bi wecc do waaye nag du aajoo lépp lépp wecc di ne comme dinaar yi bari la woon ak dërëm yu bari du aajoo lépp lépp di yàqu mooy lal jam yu waxal ndax loolu wala lam yu sàmma ak doonte tuddee fut ni kulli dinar yi ñeel bépp dinar dara du dëng dëng ñu mujj ni maanaam atté bi nga wax léegi wax ne bu fekkee dafa nekkan limub ay dinar du aajoo lépp lépp di yàqu ni nga ko ràññeele léegi rek mu ne daa am ñu wax ne nag loolu ko day fekk ñu ràññeeloon ne benn dinar bu ne nangami dërëm mooy weccatam ci waxi ñooñu ñeneen ñi ne ñu ràññeeloon ne benn dinar bu ne nanga mooy weccatam ak ñàkk ko ràññeel ñooyemoo dong atté bi moom benn la ko itam moom bu fekkee dërëm yi am na lu ca sikk la tolloog moom ci ay dinar rek mooy yàqu waaye lépp du yàqu jooju wax na say booy jàpp ko wax ji gën a wër mooy moom fekkoon ñu ràññeel ne dinar bu ne nangam mooy weccatam ak fekk ràññeeluñ ko woon ñooyemoo rek du tee moom bu fekkee dërëm yi am na lu ca sikk fekkee dërëm yi am na lu ci sikk itam la tolloog dërëm ya ci ay dinar rek mooy yàqu ci weccat wa ni nga ko waxee woon léegi day am dinar yoo xam ne seen weccat day nekk juróomi dërëm am yoo xam ne seen weccat day nekk fukki dërëm am yoo xam ne seen weccat mën naa nekk ñaar fukk léegi nag jàppal ne moom ñu ràññeeloon dinar bu ne nangamay weccatam ak ñàkk ko caa defoon ci njëlwéen ga ñooyemoo bu sikk amee daal ci ay dërëm la tolloog moom rek ci ay dinar mooy yàqu la des na weccat bu wee ràññeloon la léegi nag bu fekkee ne tey benn dërëm ba ci juróom moo sikk kon dinar ba nga xam ne moo tolloog juróomi dërëm rek mooy yàqu bu fekkee ne juroom benn dirham moo yàqu ba ci fukk, kon dinaar ba nga xam ne moo daa wecc fukk moo yàqu. Su fekkee lu sikk ci ay dërëm dafa mat nag fukk ak benn, xam ne kon jege na fukk, kon dinaar ba nga xamee ne moom moo daa wecc ko ñaar fukk, waaw booba la wecc tam di yàqu. waaye nag lu loolu rek moom du ci yàqu, jooju wax moom saye boo jàpp ko mu gën a dëgër. wa hal yan fasixu ndax dana firiku fi sikk ki ca sikk ya alaaha gën jaa kawe seen awel jamihi wala lépp koy mooy firiku xawlaani ñaari wax. maanaam bu fekkee ne da ngeen a weccante woon ay dinaar ak ay dërëm, maanaam kee joxe dinaar kee joxe dërëm, dinaar yi nag dañoo wóote am na ci yoo xam ne seen sikk cikk gu kawe la, am na ci yoo xam ne seen cikk cikk gu yamaay la. ba noppi nag ñu gis ci dërëm ya dërëm yi am sikk wala ñu rax ko ba nga xamee ne léegi war naa am lu yàqu ci wecceeg ngeen weccante woon dinaar yeeg dërëm yi. kooku nag daa wax ne daa am ñu wax ne da nga moom cikka yi daa wuute am na ci cikka yoo xam ne ci yenn dinaar yi dañuy cikka yu foor yenn yi nekk yu yemaay, kon weccet yi lépp daa war a yàqu. borom dërëm yi jëlaat ay dërëm, borom dinaar yi jëlaat ay dinaaram. ñeen ñu ne déedéet dañuy seet li nga xam ne moo yàqu ci dërëm yi, ñu seet dinaar yi nga xam ne ñoo amee cikka ga féete kaw ñoo gën a foor, buñ dee tebbi tebbee ci yooyu te bañ a tebbee ci yi féete suuf. nga xam ne kon waa ji nga xam ne mooy borom dërëm yi te muy dërëm yi am sikk, xam nga fi ñu toll nii moo téye woon dinaar yi te muy dinaar yi wuute, dañ koy wax ne ko nag léegi léegi bu fekkee duñ ko tebbi itam da ngay delloo yi nga xam ne ñooy borom cikka gu kawe gi gu cikka gu foor gi te téye yi nga xam ne ñooy cikka gu yamaay gi, ndax ñar la ci boo demee xamal nga lii ba noppi léegi nëpp ko mbaa boog da nga gàttañlu. moo tax jooju wax moom day wax ne fa yanfasixu alaaha ay axla danaa niir yi li ànn daafixa daraahimi in xalima aybaha wa katamaho fa huwa mudallisun wa illa fa huwa muqassirun fi naqdi fa umira bi raddil axla taadiban lah. ci des nag ne aw yanfasixu aljamihu al axla wal adna li ixtilaafi al agradi fi sikaki al muxtalifati. kooku nag fil jawaabi qawlaani mahalluhuma in lam yushtarat cheyun wa illa humila bih wa shurita sarteef na lil bëddali ñeel wott ga wala wecc ga jinsiyatun ak xeetoo, maanaam doon wenn xeet wa taajilun aku gaawe. dafa wax ne bu ñu nee wecce du ngeen defante woon yaquut ba ki manqué li nañ ko mottali mbaa bu amee rax nañ ko jox yu amul rax, dañuy sart lañ koy joxaat bokk ak lam yoroon naka jekk. waaye bu fekkee lam yoroon day wurus ñu bëgg koy jox xaalis mbaa lam yoroon nekk xaalis ñu bëgg koy jox wurus, loolu du dagan di aajowoo jin si yëtun ji wenn xeet ba noppi tam ñu gaawe ko boole ci bu ci yeex amee rek mu daal yàqu. moo tax sara bi di wax naa bi an yakkoonaa dahabayni aw wariqayni falaa yajoosu ibdaalu dinaarin bi daraahima wala daraahima bi dinaarin li annahu yuaddi ila bayxi danaaniira wa daraahima bi daraahima aw dinaarin wa daraahima bi danaaniira wa inistu xiq ndem yaayeef na muayyanul lu ñu ràññeel sukka loolu sikkaaleef na ko baada mufaaraqatin ci gannaaw ak teqalikoo aw toolin wala ak yàgg mën nga ko daal daaneele nuqida kon fireef ko. maanaam bu fekkee dañoo weccente ñoom ñaar te lañuy weccente nekkul lu ñu tëgg loolu mu wax ne mu xayanun sukka amu ci solo doonte nekkul lu ñu ràññeel ak doonte sikkaa lañ ko atte wenn la. dalaa waxan léegi ci gannaaw rek bu wecc ba amee sikk mu bëgg laa wax nag bu fekkee wecc ba amul sikk waaye kenn ka la mu yoroon daa am ku wax ne maa ko moom ma yoon ne ko jëlal boobaa nag lay atte ne su fekkee loolu nekkul lu ñu tëgg te ba kookee di wax ne maa ko moom fekk na boobaa léegi yàgg na mbaa ñoom bañ ko weccante yàggut sax waaye jóg nañ fañ nekkoon tàggoo nañu kon su boobaa faw wecc doon ay tebbiku. loolu mu ne mu xayan sukka nee nan la amu ci ab takk donte nekul luñu ragnel donte sikaluñu ko waye rek amna ko xamne ma mom li bayon ne ko jeul da fek mu wéccenté won ko keneen te gis nga ne boba legi fek nu mu yagg ba bu yagg tum taggo nañu su boba rek wécci do yakuna nga dole ci nak aw masoxun wala luñu teug mutlaqan lu mën di doon masoxun joju mom atté bop la amé manam bu fekké lañu wéccenté won day luñu teug mo xam lam la mo xam leneen la waye luñu teug la mom koku mom mo xam yagg na mo xam yagut su fekke ne bañ ko wéccenté ba nopi amna ko wax ni mamam li yon top ko ne ko jëlal ya ko mom su baba faaw mo kam ko ron wéccentel momi nango ci loxom ak kam don wéccentel faaw seen wéccenté wada yaqku amul mom luñ ci sart ba dara mom faaw da yaqku rek motax mu tek ci mutlaqan je wa illa day delu ci nak li nga jëk wax bu fekke ne yagut tagowuñu saha kon mo wër manam bu fekke lañ wéccenté won nekul ñu teug ganaba nak amna ci ko xam lam joxe won dal yon neena waje ko mom ba jox ko koka lolu wax ni bu fekke ni yagut kon te jottu ñu taggo fañ togon batay su boba mën nañu wëel wéccër wa wa illa sahha lolu nak waxal ndax intara baya ndem gëremante nañu wala ak buñu gëremante wu ñoyama way wax waxal ndax intaradaya ndem gëremante nañu am sart la ca taradudum manam li nga wax ne bu fekke ni yegut mom wéccé do du yaqku mu ne am nañu sart ne ñom ñepp dañuy and ci wéel ga waye ku ca bañ ne man duma wéel itam ñu fekk ci la ne la sañ nga ko am ñu ne a kay day wër ba nopi kenn du sañal tu gannaaw ku bëgg bañ itam du tay ñu forcé la ne la wéccé do mën ta ñaka wé waye lool nga bay ñu tekkalel la ko ci niko hashiyatu sawi ande mo gëna wor mom lay waxna wa in kana al mustahiqu ghayra mazughin bi hadrati al haqdi sahha haqdu sarf sawa'un kana muayyanan am la illa anna ghayra al muayyani yujbaru fihi ala al badali man arada naqd al sarf liman arada itmamahu bi daf'i al badali neena ñu ko xewon rek bu fekke lolu nekkut luñu teggoon kon bu fekke ni yagut te teggowuñu kon wéccante ga wërna dara ci ku ca mo xam ra bu fekke ne legi ragnel ñu ko won nak su boba bu kenn kané dañuy wéel wéccat wi waye des ko dindi su boba bu kenn ko bëgge bañ tam ñu forcé ko ne ko ah kay da ngay fekk ci ke ngeen wéel wéccat wi lolu moy luñu ragnelut wa amal muayyanu faqila inna sihhatal haqd fihi muqayyadatun bima idha taradaya halal badali faman aba la yujbar wa qila ghayru muqayyadatin ana bu fekke na bu ngeen di wéccenti da ngeen ko ragnelon ki wax ne ko li la lay wécci ki ne ko li la lay wécci ñu ragnel ko su boba am nañu wax ne wëruk jëfëlante ga mom mi ngi takku ci ñoom ñaar rek manam wëruk jëfëlante ga mi ngi takku rek ci ñoom ñepp seen xol sédd ci wëel ko ndax xam nga bu fatte ni kenn ki lam yoron amna ko wax ni mako mom bayon nanguko ci loxom wa legi nak ndegam dañu ragnelon boba ta gis nga boba legi yegu taggoñu mu nekkon ñen ñu nenañu buñ ci bokki jubo dal tan jël lam yoron koko man nako joxaat leneen ñu wëel wéccër wa waye nak du koko bañe itam kenn du ko ci forcé xamne ku bañ ci ñoom ñaar yeesu la forcé am ñu wax ne loolu du ci uptak manam ñoom ñaar bokku ci jubo ak ñak ca bokku jubo ñoyam mo ti nga waxon legi ñoyam rek faawu dañuy wëel wéccër wa nga xamne ku bëgg bañ itam ñu forcé la walil mustahiqi ñeena ak yeyo ja ijazatuhu wëel wéccër wa in lam yukhbar dem xibaare futon al muftarifu aji wacc ko ja nga xamne mom lay nango ca mom lam yoron batu al muftarifu nga japp ko bala nga ko wessu mom la sara bi waxna al muftarifu bi kasri ra'i moy ay al mustahiqu minhu moy kay nango ci mom lam yoron wala ñu jublu ci al muftarifu da wax ni nak bi ngeen wéccenté ba nopi té kenn ka lam wéron am ko wax ni mako mom ci yoon ba yonne ko jëlal légui mom momé nga xamni mom la yonne ko jëlal bu ko nexé mu wéwel wéccenté ga bañ ko dindi ci sarti di ngeen wax légui ben ci misal man ak alhaji mbay no wéccenté won ma jox ko fukki dërëm alhaji mbay jox ma ab dinar dinar bi nak modou job ñu wax ni moko mom bañ ko topé ci yoon yoon ne ko wax nga dëgg jëlal kon légui da wax ni bu nexé modou job mi nga xamné légui mom mom dinar bi mu ñeen wéccenté gi té su boba day ñew ci man mi nga xamné ab dinar la soxla won ba joxon alhaji mbay fukki dërëm mu ne ma kon légui jox ma fukki dërëm kon ñu ñeen wéccé bi ko défé ma jox ko fukki dërëm mu jox ma dinar ba su ko défé ma déllu ci alhaji mbay nak mu déllo ma sa fukki dërëm ndax mom dinar ba ma joxon yone neena mom ko won ba jox ko modou job la ko wéccenté légui té joxna ko sama fukki dërëm kon nak légui mom alhaji mbay nama délo sama fukki dërëm wël gi wéccé do wala wax né nak ci sartu in lam yukhbar al mustarifu manam man mi nga xamné man lay nango ci man dinar bi su féké la tamuy dugg ci wéccenté gi waxan nañ mané ma ah yaangi dugg ci wéccenté ak alhaji mbay mu lay jox dinar bi dé waye dinar bi mom ko bo ci duggé itam dé man na tebiko su fekke xassal nañ ma wax lol mom jeexna kon mom mi nga xamne moy modou job bu ko yon waxe bam jël dinar bi tam du meuna wal beti ku wel wéccati ak man fa in ukhbira bi tahaddihi hal sarfi tahayyana naqdu sarfi falaysa lil mustahiq ijazatuhu li dukhulil mustarifi ala khiyaril mustahiq fa huwa ka shartil khiyari wal mashhur man huwa fi sarfi bala no jall itam ñu farla jangal ci hashiyatu sawi li nga xamni mo tambale ci ñu wax ni wa inistuhiq muhayyanun sukka mom da bëgg wax ni rek hashinu fiqhi almas'alati anna as-sarfa idha waqa'a bi maskukayni aw bi maskukin wa mazurin fastuhiq almaskuku wal muradu bihi ma qabala almasuga fa yashmalu at-tibra wal maksura ba'da mufaraqati ahadihima المجلس أو بحد الطول فإن حقد الصرف ينقض سواء كان المستحق مهينا حال الحقد أم لا هذا المشهور وإن كان المستحق مزوغا نقض حقد الصرف كان استحقاقه بحضرة الحقد أو بعد طول مهينا أم لا لأن المزوغ يراد لعينه وغيره لا يقوم مقامه wajaza daganna muhallan luñu takayale wurs aqalis wa in tawban abdonte amalan la yakhruj mom dana genn min hutuke ca mom in subikande muruye lef nako daganna ñu jaaye ko bi ahadin naqdaini ci kenn ci yaari key dafa nek muhallan bi ahadin naqdaini banopi nek mabiran bi ahadin naqdaini da bëgg wax ni luñu rafetali wurus ba xaliss ndax dana wax ni buñ ko rafetali ñaar yépp am ja way ni mu tollu mom moy kenn ci wurus xaliss dal lay rafetali jëm jojja ko ko neen donte malan la dañuy xeer ba xam ndax soko ruyelon lolé ñu ko rafetali ni wurus ba xaliss dana mëna bëru fé tagaliko jëm ja wala suñ ko ruyelon rek lolé day dañ ba sét wécc kenn du ko ci mëna xamé su fekke ne buñ ko ruyelon lolou day dañ ba set wécc kenn du mëna xamé ne li yéne wurus bu ba xaaliss bi su wala amul ben sartu buñu sartu ci boko day jaay ci wurus ba xaaliss ñu ci neex rek mëna ja am wa takhsara bina fa yajusu bayhuhu bi jinsi hilyatihi naqdan aw ila ajalin bo jalle tuti mu ne la wa hadha mustasnan min bayhi ahadin naqdain ma ghayrihi bihi المشتمل على ربا الفضل ومن الجمع بين البيع والصرف كن فهي رخصة لها شروط علي بوكا دي سيت نينا لاي ايوون تي جاي ورس اقاليس بو نوبي لكل تي لينين انا ويتي كون تي ورس اقاليس بو نوبي لكل تي لينين دغنا في فين تول اك لاغا واخون تي بيروم جاي اك ويتيت كون نك bu fekke ni la dewe kon day am ñetti sart sart bu ñëk bu moy in ubihat dem dagana lefna taka yalga manam jëm jojé ñu rafetale wurus ba xalis na fekk muy lo xamne yoon maye won nako niki wa zalika fil mushafi wa sayfi wa malbusi mar'atin am nga lu melne ab kamil wala jasi wala bok lo xamne jigen koy takayo yoy yep mom nango won ko ko rafetale wurus ba xalis nga xamne fa in harumat te wa zalika fi sarji wa rikabi wa malbusi rajulin kon fa la yajus bay ho bi ahadin naqdaini fekke lola dañ ko rafetale wurus ba xalis way yoon mayu ko won kon bu ko ne jënd manes na fay geneen jëg gu bokku te wurus xalis way kenn du ci fay jëg gu nek wurus ba xalis nga dolli ci wursum mira te pontef ko dañ ko wax te ñu ponte ko rek waye moy te ñu dëgeeral ko ci bu baax baax nga xamne ku leen bëggono tagale mu dal di yaqku waye bu fekke dañ ko ci wekk rek nga xamne yom na dindi su boba ba tay bobu sartu xëttuna wax mu jëna ta gaawes ko mutlaxan ak lu mën di doon wax wajila nak moy sartu ñu tel bi manam lolu nonu ñu rafetale wurus ba xaliss boko bëgge jëndi wurus ba xaliss day ayo ñu joxlante ko fa saare sa sa dara bañ ca yeex waaw moy wax wajila al madhuh al shamil li kulli min al hiwa bayn fa in ujila imtana hab al naqdi wa jaasa bi khayri mutlaqan jogu nak mom dang ko wara ber dal wax ne dafa fi natale bi xeyri sil fi ci dum al khatam mutlaqan ci dum benen sart bu ci yok mata fara bina la wasi baqd al nusakh bi xeyri sil fi mutlaqan wa hadha huwa al mulaim lima ba'dahu fa yanbaghi taqdiruhu fi nusqati suqutihi li yatanasab al kalam man ngay natale bi xeyri sil fi mutlaqan na bu fekke ne lolé ñu fekkale wurus ba xaliss jëg nga cey fay bokku tak lañ ko rafetale ki dañ ko rafetale wurus ñoo ngay fay xaliss bu jëg su baba ko ñet sarté tok lañ cey wax bu fekke nak légui lañ ko rafetale bu ngeen non nga cey fay ni ki lañ ko rafetale wurus ngay fay wurus ci bu jëg ba ñu rafetale ko xaliss ngay fay xaliss bu jëg tok mo nga dolli ca lim bëgg wax moy wëb ci fi bu dé ci aw xétam nak nga dolli ca in kanat dem nek na mom takay ga ak tunu sa di cier ba ba bu bañ ko mat kon bu fekke ne jëm ci lañ ko rafetale xamal non nga cey fay ñoo bokk wén xet ñu ko leral légui su boba dañuy sart ku seet lañ takay lu jëm ja lan moy xeymam nga seet tam jëm ja lan moy xeymam nga boole yaari xeyma yi nak ba nak mën bëti ko door leen tagale bu nga leen tagale kon dañuy sart lañ rafetale jëm ja don cierup lepp lepp ba sax mam mu baña mat cier ba wa hal ndax bu beugé xam lolu dañ koy sété ci bil qimati ci xeyma ja aw bin wasni wala ci mand xeba ana moy poids ba khilaf ñaari wax yu siiw mana bu beugé xam lañu rafetale jëm ja ci wurus ba xaliss ndax ku ko sét bolé ko lepp ñu bëtt ko tagal leen xol man ca déné da ñam ci cër ba képp ba bu yes ko tan wax ni kon du ay wala bu ko ëppé du ay wa bu bëggé xam lolu ndax dañ sét wëlëru mo né ñu xëtu ni jëm ja ak dañ sét ak disayam ñu dañ ko gis léegi bu am yu tébu baaxa baax ñu lay misale fa iza biha sayfun muhallan bi dhahabin bi sabhina dinaran ويصبح ليته 20 دينارا وقيمتها 30 دينارا لصياغتها لصياغتها وقيمة السيف 40 دينارا جاس على اعتبار الوزن وانتنها على اعتبار القيمة إنه يفكر من أن جاس جدا الخوض من الكورس وعي من كل جاية جرين يرفك دينار ليلة خيمة جنب جاس جدا سمين يرفك دينار له من كل خوض من الدوكو تيسي dana diise diisaayit ñaar fukki dinaar waaye nag boo nee seet wëlëru moom ngir nañ ko tëggee ak nañ ko rafetale wëlëru dina mat fanweeri dinaar kon bu fekkee ne seet nga poids bi mooy diisaayi lañ ko rafetale su boobaa day daal dagan ndax xam nga boo seetloo ne diisaayi lañ ko xoobe ñaar fukki dinaar la te xëy na jëesi bi ñaar fukki dinaar la so doole ñaar fuk ak ñeen fuk day nekk juroom ben fuk bo leen tagale xol ñaar fuk dum na juroom ben fuk da ñu wax ñaar fuk moy suñu fuk manam moy ciir juroom ben fuk so la ko ni nga waxon ne ñu ko xol dina yam ca ciir ga ba bañ ko bat bo bu sart kon xettu su boba da nga dagal waye bo ko seen lo ci leer yi mo nga xamne nga